Doncs, bueno, tenim bona tarda. Tenim el plaer de presentar la taula rodona de Herstòries revolucionàries d'avui i cap a on va l'autoorganització feminista d'avui. Tenim a l'autora del llibre Aproximació del paper de les dones dins dels grups autònoms de la transacció, que és la Irene Cardona. Després, companyes de Slaví, plataforma de solidaritat amb el poble kurd, i també coautora de bueno, que tenim per aquí també, la coautora del llibre de la revolució ignorada. Amb dos llibres, si voleu, els tenim aquí, que els, si us fa gràcia, doncs els podeu comprar. Després també tenim una companya de la Mambo, que va ser un espai ocupat el 2006, i una companya del comitè de Vaga de Totes de Sant Andreu Nou Barris. I aleshores us preguntareu una mica per què hem fet aquest matxembrat de projectes i els hem posat a la mateixa taula rodona. Doncs ha sigut perquè pensem que la nostra història no l'entenem com un fragment, sinó com unes interconnexions, no? I una motxilla, o sigui, el present és una motxilla de tot el que ha sigut, també. I també com que dins d'aquesta ciutat, que de vegades sembla que els projectes són molt efímers i no tenen sentit un amb l'altre, doncs nosaltres pensem que sí. I aleshores, per també pensant en com ens volem autoorganitzar ara i en el futur, doncs per això hem convidat a diverses companyes activistes perquè ens expliquin la seva història i aprendre, no?, les unes de les altres. També, o sigui, totes participeu i tindreu moltes experiències feministes que, si les voleu compartir, doncs després farem torn obert de paraula i les podeu expressar. I ara és el torn de... Primer de tot presentarem el llibre i treball de projecte, era una tesi, no? Una tesina, de la Irene Cardona. I aleshores, que és un treball d'investigació de les dones que havien participat dins dels grups autònoms de la transacció democràtica. Aleshores, comentes, no?, per exemple, una curiositat, que moltes dones participen en accions que arriscades, no?, que utilitzen la seva feminitat per passar desapercebudes davant de la policia, però en canvi... els treballs quotidians i els treballs de cures, no?, com es reproduïen, no?, i com, per exemple, conceptes com el patriarcat no eren reconeguts. Però bueno, si ens vols també presentar el llibre i després llegir-ho en clau feminista, doncs endavant. Bueno, gràcies per convidar-nos i per organitzar això, que me sembla molt interessant, no?, que pugueu lligar totes aquestes experiències. Llavors, més que... Jo no vull presentar els llibres, sinó una mica què és el que jo he investigat o quines reflexions m'ha generat i que crec que aquesta tasca una mica que desvetlla, no?, o quines coses estaven ocultes i podem conèixer a través de xerrar i d'estudiar aquesta participació de les dones. Bueno, en realitat, per què m'he costat en aquest tema? D'alguna manera... la militància de les dones dins els grups autònoms és una militància doblement oculta. Si la història o la memòria de la transacció queda invisibilitzada a través de la repressió i de la negació dels conflictes i de tota la violència que es va desencadenar en aquells anys, no?, tapada sota el mite de la transició, que diu que el que va passar va ser un canvi d'ordre polític, d'una dictadura a una democràcia, pues, harmònic, lògic, sense problemes, no?, i tal, cosa que és absolutament mentida, evidentment. Va haver un xoc de forces molt gros. El que tenim avui en dia encara és resultat d'un canvi de mans despoder i, pues, en conseqüència, estem on estem, no? I no hem d'oblidar que hi va haver moltes morts, molta sang, moltes tortures, molta repressió en tot aquest temps que, evidentment, s'ha volgut negar, invisibilitzar, no? Llavors, dins d'aquest context, on els grups autònoms llibertaris i de lluita armada van operar, les dones que van participar en ells no han sigut mai tingudes en compte, no han sigut mai nombrades, no se'ls ha donat sa veu, no hi ha hagut un reconeixement d'aquella tasca o d'explicar l'experiència d'aquella militància. Llavors, per això dèiem que és com una... que és una existència, una militància doblement oculta. Llavors, jo, acostant-me en aquest tema, o una mica el que vull posar sobre la taula, és com, evidentment, des de la història en majúscules, no? Hi ha aquesta invisibilització i aquesta visió androcèntrica i masclista, però com també des del propi moviment llibertari o de persones afins, que són els que han fet documents, que contaven una mica les històries dels grups autònoms, també el context de l'autonomia obrera, etc. També això s'ha escrit d'una manera androcèntrica i masclista, no? Que ha ignorat i deixa de fora les dones i les seves veus. I crec que encara es continua fent. Llavors, això per jo té molta importància perquè està també relacionat amb com construïm la memòria. Com es fan avui en dia pues, els actes d'homenatge en els maquis o de recuperació de la memòria a la transacció, que d'alguna manera, moltes vegades amb tota la bona fe i amb tota la voluntat de que es coneguin uns, pues, uns fets, uns valors, no? Unes lluites i unes existències, però es fa des del meu punt de vista fent moltes vegades herois, personalitzacions, no? Caient en figures concretes que sempre són homes, evidentment, no? I s'intenten com visibilitzar grans gestes o només una part dels fets, no? Per donar com legitimitat en aquelles lluites. Llavors, això té unes conseqüències, no? Que és com, dins els discurs i els imaginaris, com concebim la lluita, què és lluita i què no és lluita, no? Després, bueno, tornaré en això. Intentaré ser ràpida, si veus que m'estenc, m'atallau, no? Bueno, crec que posar-les en el centre i escoltar les seves veus m'us permet, d'entrada, donar-los un reconeixement, no? Per els esforços, les lluites i, bueno, i reparar d'alguna manera la violència de la invisibilització a la que han estat sotmeses fins ara. També els hi permet tenir un espai per reflexionar sobre aquells anys i aquella lluita perquè puguin construir la seva pròpia memòria. Hem de tenir en compte que de totes les dones que jo he xerrat, quasi cap havia explicat abans aquesta història, mai se li havia preguntat, no hi ha hagut com una transmissió fins i tot amb contextos propers. Llavors, és una cosa que està com apartat en una part del cervell, no? Que això també va lligat amb els anys de clandestinitat i amb tot el funcionament d'aquells anys i el tipus de lluita, no? Que funciona, pues, s'aparten una part del cervell, una identitat, unes experiències, unes vivències, uns dolors, el que sigui, que es queda apartat i no es nombra, no? Llavors, és a través d'aquestes memòries individuals que crec que podem incorporar-les a una memòria col·lectiva, no? Una memòria que ens permeti construir imaginaris i, conseqüentment, realitats on les dones no estiguem excloses. Bueno, no sé si totes sabeu més o menys què eren els grups autònoms que feien les dones, us he enviat aquí. Faig dos pinzellades. Els grups autònoms llibertaris de la transacció eren grups que es diu que feien lluita armada perquè tenien armes, però no era una lluita només de lluita armada. El que es pretenia era una agitació política i social per rompre, d'una banda, amb la dictadura franquista i, per una altra banda, amb el capitalisme, no? Són uns anys en què el que es pretén és que hi hagi una ruptura i una nova creació, o sigui, una ruptura, un canvi no només polític, sinó també una alliberació religiosa, sexual, no? Cultural, educativa, bueno, en tots els àmbits de sa vida. Llavors són persones que moltes vegades tenen una història de militància més llarga, moltes d'elles venen de grups o d'organitzacions comunistes que viuen i veuen com autoritàries i llavors busquen un lloc, una organització que serveixi per passar secció, no? Que superis discurs i que vagi en consonància amb la seva visió de lo que és la lluita i dels objectius que tenen, no? O sigui, que sigui horitzontal, que no sigui autoritària, no? On puguin decidir què fan i com, etc. Llavors aquests grups solen ser grups bastant petits i d'afinitat, estan en la clandestinitat, evidentment, hi ha una repressió molt grossa, i pues, es dediquen a fer agitació. Hi ha diferents tipus d'accions, hi ha accions que són d'agitació política, pues, s'atempta contra símbols de l'estat, però també contra pues, els interessos econòmics també d'aquest estat, apuntant en aquest capitalisme incipient que entra, no? Bancs, el Banco Espanyol... Bueno, es fan atracaments per sustentar la seva pròpia existència en clandestinitat, però també la lluita, o sigui, no fer pamflets, llibres, no? Només tenir fotocopiadores ja era algo que era il·legal. Llavors, per poder fer una difusió d'una certa propaganda, ja havien de començar fent expropiacions de fotocopiadores, no? Bueno, perquè veiem que és una cosa bastant llarga. Tot el tema de la frontera, o sigui, passar la clandestinitat, o hi havia persones que estaven en un perill molt gros, llavors havien d'exiliar-se i passar cap a Portugal, França, Itàlia, etc. Llavors, bueno, diguéssim que hi ha accions de combat, entre cometes, i hi ha accions de supervivència, però totes estan una mica lligades a com funcionaven, no? I el que era. Bueno, llavors, si per entendre una mica com arriben aquestes dones aquí, evidentment hi ha una voluntat de canvi de totes aquestes coses que us he dit, però jo he hagut de posar l'accent en coses que m'ho semblaran molt evidents i que si les dic aquí hasta me podríeu mirar malament, però crec que s'ha de recordar que l'imaginari que hi ha sobre aquestes dones, quan es preguntava a persones fins i tot, vull dir, que havien participat en els grups o gent propera i fins i tot dones que havien participat, era que les dones no operaven dins aquests grups i que si hi eren no eren importants, perquè eren companyes d'ells. No? Llavors aquest és un imaginari molt fort que el que jo he pretès és com dir per què existeix aquest argument si no té cap lògica que les dones se juguin sa vida perquè se la jugaven per aquesta lluita a canvi de què? D'estar amb un xurri? O sigui, és algo que dins els nostres caps és evident que no és així. Però a la pràctica pues, hi ha tot un imaginari que reforça aquests arguments i que fa que es construeixi la mirada d'aquest punt de vista. No? Llavors, parlar amb elles i que mos contin la història des del seu punt de vista mos permet també conèixer i reconèixer el nivell de violència estructural que tenien i que no surten en arrelats moltes vegades dels homes, no? Que expliquen aquesta experiència. Perquè, clar, hem de ser conscients que les dones, només pel fet de ser dones, ja vivien una violència directa i estructural molt grossa cada dia de la seva vida, la majoria. No? Hi ha tot un marc legal que s'encarrega pues, de trepitjar-les constantment a tots els àmbits de la vida. Si tu anaves pel carrer perquè no eres major d'edat i tal, només pel fet de portar pantalons o no depilar-te o no maquillar-te, no? Si tu no tenies una feminitat normativa, te podien enviar en esquartelillo en qualsevol moment, t'agradien pel carrer, la pròpia policia, etc. No? Llavors, era algo molt fort. I és una vivència que la majoria expliquen com una opressió molt grossa que els impedia fins i tot respirar, no? I veure un futur vivible era quasi impossible, perquè fins i tot aquelles que provenien de famílies més liberals, per exemple, i que fins i tot anaven a la universitat, se n'adonaven que tot el context pretenia bueno, que elles, pues, que estava bé que anessin a la universitat, no? I se formessin, però que al final era que hi anessin perquè trobessin un home pues, molt progre, que estigués molt bé per casar-se i tenir fills amb aquest home. No? O sigui que al final tots els imaginaris i els camins contínuament eren els mateixos. No? Llavors pues, hi ha una reacció molt forta amb voluntat de canviar això. Llavors, bueno, visualitzar aquesta gran desigualtat de gènere contextual fins ara en general s'ha passat per alt. No? No se li ha parat atenció, només s'observa pues, la violència estructural a nivell polític, no? De repressió política, de que no hi hagués cap tipus d'organització, contestació, etc. També ens donen, en general, una visió diferent de s'expressada fins ara, no? Que sol ser més diversa i complexa que la dels homes. Que això no vol dir que sigui millor, però crec que té un enfocament diferent, no? Exposen més les contradiccions, el dolor, no? No fan herois o heroïnes, Moltes vegades pues, expressen un desacord amb l'estratègia. Bueno, hi ha com una complexitat de fets que en la resta de discursos no surten en general, no? Bueno, també veiem que dins alguns grups hi havia relacions desiguals de gènere, no en tots. Hi havia algunes dones que per sort van tenir grups i companys que més o menys funcionaven de manera completament horitzontal. No sé si s'obre dir, però bueno, jo crec que s'obre, però ho he de dir, que moltes dones van fer, bueno, es van implicar en la lluita en el mateix nivell que els homes. O sigui, les dones feien atracaments, les dones posaven petardos, les dones anaven a segons quina informació, no? Les dones passaven frontera constantment, tant des de lo que me demanaven a Mariantes, utilitzant el fet de que com a dones pues, no eren vistes com a algú amenaçant, sinó que seguint l'estereotip de gènere de dones sumises, passives, sense capacitat de pensar ni d'agència, pues, no hi havia una acció política darrere, se suposava, i per tant s'encarregaven sobretot també de fer accions de frontera, pues, ses que eren més públiques, no? D'anar en cotxe i tal. I ja s'ho diuen, pues, com més potenciessis aquell estereotip, millor, no? Si podies anar fent ganxet o te feies histèrica o tal, no? Pues millor, perquè clar. Però s'encarregaven molt de sop, però també hi havia companyes, pues, expertes en espeleologia, muntanyisme, etc, que es dedicaven a passar-se amb uoc constantment, igual i millor que molts homes, no? Llavors, això, bueno, m'ho fa veure d'una banda estratègies de gènere, no? Front a aquest sistema que les veu d'aquesta manera, fins i tot, per exemple, quan són detingudes o quan estan a la presó, no? Com juguen el paper de en alguns casos, pues, això, ser una dona que no en tenia ni idea, enamorada, enganyada i tal, per salvar-se, cosa que també potenciaven els seus companys, és evident, només quan no tenien proves de que aquella dona estava en el ajo, perquè si tenien proves, o sigui, la cascaven igual que els homes, etc. No? Però bueno, sí que hi ha com tota una estratègia per intentar evitar la tortura, per bueno, gestionar una mica el paper, aprofitar tot aquest estereotip en el propi favor. No? I això també ens pot ajudar a pensar quines reproduccions o bueno, quines conseqüències, en segons quins imaginaris, això pot tenir. No? Llavors, per acabar, crec que de lo més important que es pot veure si llegim els seus testimonis, no?, i analitzam una mica les històries, és que en general hi havia una divisió sexual del treball molt grossa, no?, des d'un punt de vista patriarcal. En alguns grups hi ha uns rols de gènere bastant marcats i tenen a veure amb aquestes tasques, no? O sigui, en general els homes fan tasques de presa de decisions, coordinacions, no?, a nivell logístic, i d'acció directa, en principi, no? I les dones es dediquen més a fer tasques de recollida d'informació, de logística a nivell, per exemple, d'amagar o passar materials i persones, d'aconseguir els pisos francs, llogar-los al seu nom, o sigui, donar tota aquesta cara visible i estratègica, també tot el tema de reproductiu de sa vida, al final, de lo que dèiem, no? Pues aconseguir aliments, moltes vegades com assegurar aquesta supervivència, curar quan hi havia persones ferides, etc. No? No és algo que sempre sigui així, però en general hi ha aquesta divisió. I també una cosa molt important que feien ses dones, i per lo que se la reconeixia molt, era tota sa lluita més visible a nivell de denúncia social relacionada amb ses presons. O sigui, sa denúncia fora ses presons, pues, per companys, fills, etc, no, represaliats. Llavors, per això sí que eren molt valorades i també se la jugaven molt, eh? Però sí que es veia com una tendència a que es potenciés que fessin això i no fessin altres coses, no? Llavors, bueno, tenint en compte que no sempre es donava, o sigui, que hi ha moltes dones que també fan el resto d'accions, el que veig és que hi ha com dues categories de dones, no? Al final, dins els propis grups. A la categoria d'aquella que és igual o que se la valora perquè és supercanyera, perquè és una experta, perquè és super... No? I aquesta, més o menys, els homes la tracten com una igual i la que pues, té un grau d'implicació diferent o que assumeix aquestes altres tasques que no són tan valorades i se la considera pues, sa companya de, sigui o no, no? Llavors, bueno, hi havia grups en què per molt que fessis el paper principal, igualment se te considerava companya de i se xerrava a través del teu company, i altres en què no, no? Però, bueno, les pròpies dones que hi participen també diferencien molt, o sigui, són conscients de que hi podia haver aquests dos graus d'implicació, però que al final era una performativitat, no? Que tu podies fer un paper o fer-ne un altre, per molt que hi hagués dones que faguessin de companyes de... Llavors canvia molt la idea de si per naturalesa les dones havien de fer un tipus de tasques o les feien perquè ho decidien o els hi tocava, no? És el que xerram dins d'una societat, les expectatives col·lectives, és el que te permet a tu arribar a un puesto o no arribar-hi, no? Hi ha com un sostre de cristall en alguns grups, com és el cas del Mil, per exemple, que això està com molt ben documentat, que fa que les dones entrant en un mateix moment que un altre company, amb el mateix grau d'implicació, força, voluntat, idees polítiques, no arribin a fer el mateix tipus d'accions pel fet de ser una dona. Llavors, no se li diu obertament tu no ho fas perquè ets una dona, però el fet de que sigui dona ja dona per suposat, o sigui, no se la convida o no se l'entrena per fer un determinat tipus d'accions. I a la pràctica queda relegada, pues, això, accions de supervivència i tal, no? I en aquest cas aquesta dona, pues, diu, aquí us quedais, no? I bueno, com jo crec que deix pas a la següent companya, només que sí que és cert que, bueno, hi ha moltes coses que es queden en el tinter, no? Però com aquest... passar per aquesta experiència, sí que la seva militància moltes vegades es transforma, o sigui, els grups autònoms s'acaben la majoria de vegades doncs, per secció repressiva, quasi tots, moltes són empresonades i tal, i aquí hi ha una militància que queda troncada, però després continuen la lluita doncs, amb ateneus, amb vocalies de dones, amb, no? I moltes tenen després unes militàncies obertament feministes, no? Que crec que té un sentit en aquest context. Moltes gràcies, Irene. Doncs ara donarem pas a la companya que, de la Mambo, del que havia estat la Mambo, i que ens explicarà què va significar la Mambo, quina experiència va portar per la lluita feminista i també si hi ha hagut un traspàs a partir d'aquell moment internacional, no? Sí que hi ha també algunes companyes que d'aquest impàs de transacció fins a la Mambo, o sigui, de tots aquests anys, han estat altres projectes de Barcelona que, si després voleu parlar, també esteu convidades. Però com a exemple hem posat la Mambo. Però si voleu després explicar més experiències, doncs endavant. Bona nit. Bueno, doncs jo us explico una mica així com va ser el projecte de la Mambo, que doncs va ser una casa que vam ocupar fa quasi 10 anys al Raval, i bueno, doncs va sortir d'un grup així que portàvem un temps tenint un grupet d'afinitat així que fèiem autodefensa i havíem participat així com... Sí, bueno, jo he portat algunes fotos així com per anar passant una mica de tot el procés, el projecte. Va ser un espai que va durar un any i, bueno, i una mica pues, us explico com va anar. Doncs, bueno, érem un grupet així d'unes 8 o 10 que fèiem autodefensa i que totes més o menys participàvem així d'espais llibertaris en els que feia igual alguns anys que aconseguíem com tenir algun dia a la setmana en què fèiem una cafeta que era només per dones i lesbianes, però sempre era algo que ho havíem de lluitar un muntó, es qüestionava un muntó el tema de l'espai no mixta, i va haver un moment en què, bueno, ens vam envalentonar i vam dir pues, ocupem algú només per nosaltres i que no haguem d'estar sempre discutint perquè ens volem reunir només ties i bolleres, no? I bueno, aquesta casa va ser la tercera que vam entrar, vam decidir que volíem ocupar el Raval perquè pues, era un barri així com super castigat, no? Pues per l'especulació, per la repressió, sempre la policia allà, un ambient molt racista, molt de persecució cap a les treballadores sexuals, eren tot temes així que ens venia de gust com poder incidir d'alguna manera, no? Des del feminisme, i això va ser la tercera casa a la que vam entrar i ens vam quedar. I bueno, va ser al principi, així com en el context de Barcelona, una mica difícil el tema de... O sigui, vam tenir com bastanta ruptura amb espais en els que totes participàvem pel tema de que no es veia, que fos un espai no mixta, no? O sigui, molts dels col·lectius en els que nosaltres estàvem pues, ens van qüestionar, vam haver de donar un munt d'explicacions i després, a poc, amb el temps i tal, la situació aquesta va anar canviant una mica, no? Però sí que al principi va ser una mica durillo en aquest sentit. I bueno, l'experiència així va ser molt intensa per nosaltres perquè pues, bueno, la intenció del projecte era com juntar-nos així, o sigui, conèixer més ties, més boieres, feministes, no? Nosaltres sentíem que eren poques però que en altres llocs n'hi havia més, no? Llavors doncs, la intenció d'aquesta ocupació va ser anem a fer alguna cosa molt visible que permeti que se'ns apropin altres, no? I sempre com amb ganes de ser moltes i ser molt diverses, no? I el repte una mica era poder treballar juntes amb aquestes diferències, no? Llavors, doncs, la primera assemblea oberta que vam fer després d'ocupar i tal, pues van aparèixer com 50 ties i bolleres, va ser un subidón així en plan de uau, somos un montón. I bueno, i a partir d'allò doncs va ser una mica gestionar com de què fem amb tot això, amb tota aquesta il·lusió, no sé, comencem a, per una banda com organitzar el projecte polític, de cap on volem anar i després pues, amb el percal que teníem amb la casa, que era com un edifici de 5 plantes, havia sigut una pensió, llavors eren tot habitacions petites, mogollon de lavabos, tot bastant en ruïnes, sostres caiguts, bueno, com hi havia molt curro i d'altra banda teníem una situació legal així com molt incerta, no? De que no sabíem què passaria, si hi havia denúncia, si no, vam estar com molt temps amb amenaça de cautelar, no? Llavors això com ho vam gestionar va ser per una banda fent permanències sin límite, o sigui que va ser com una convivència molt intensa també de tota aquesta gent que ens vam conèixer amb la il·lusió de fer un projecte col·lectiu, doncs va passar molt també per trobar-nos moltes nits pues, dormint juntes, no? En plan, o sigui que coneixies a gent o amb les permanències o amb les obres o a l'assemblea en la que ens organitzàvem per veure quines campanyes o projectes volíem anar treballant i una mica els primers temps van ser això, no? Doncs vam ocupar el gener del 2006 i vam estar pues, currant bastant amb la casa, amb les obres i tal, fins a l'abril que vam inaugurar, no? I arrel de la inauguració també pues, es va obrir encara més, no? I va ser un moment també en què van venir moltes ties i bolleres d'altres llocs de Catalunya, no sé, com que es va córrer bastant la veu d'aquest espai, no? Així no mixta, no? I bueno, i llavors un cop teníem la casa ja com una mica apanyada i tal, que bueno, amb el tema aquest de les jornades de curro, pues, era algo que cada cap de setmana quedàvem, convocàvem, venien un munt a currar i el que ens vam dedicar va ser a tirar parets a saco i llavors teníem molta runa que havíem de gestionar cada cap de setmana, viatges en furgo repartint la runa pels polígonos, per containers d'obres i tal, això va durar bastant temps i... Sí, i després doncs, bueno, vam aconseguir més o menys tenir alguns espais grans on ja doncs, que es poguessin fer activitats, no? I així coses que van estar funcionant a nivell d'activitats, doncs hi havia així classes d'idiomes, es feia català, es feia anglès, després hi havia així tallers més pràctics, electricitat, soldadura... hi va haver a veure, tinc apuntat que no em vull deixar res. Sí, hi havia un taller d'un grup així que feien teoria feminista, un altre així, o sigui, col·lectius que es reunien i tal, hi havia un d'acció feminista creativa, el grup de reflexió feminista a les ovàriques, acció directa feminista lèsbica a les atacars, Es van organitzar uns tallers així de pornografia i feminisme, cicle de cinema, equip de futbol, vam fer unes jornades també amb el tema de les agressions en els espais alliberats, ganes de treure com un protocol d'actuació, jo què sé, eren moments també, bueno, com ara, no? Però que s'estaven donant com moltes situacions i moltes agressions en espais i nosaltres volíem posicionar-nos, volíem obligar a que altres espais es posicionessin, llavors pues, vam estar molt també amb la idea aquesta de treure un protocol d'actuació en què no es qüestionés les respostes, en què, bueno, i això va ser més o menys pues, l'any que va durar, no? I com ens organitzàvem? Doncs teníem una assemblea a la setmana que al principi va ser com un espai de molta il·lusió, de molt enamoramiento, contagio de, pues a mí se me ha ocurrido esto, pues a mí lo otro, pues venga, somos muchas, vamos, ¿no? I després jo crec que amb el temps se'ns va fer una mica difícil, no? Pues aquesta idea de gestionar totes les diferències entre nosaltres, temes conflictius, no? Pues relació amb les institucions, premsa, lo típic, no? Relacions amb altres espais ocupes, llibertaris, tal, no? Com i després també pues la dificultat de ser tantes en una assemblea i de posar-nos d'acord i bueno, i sempre vam mantenir com aquest format de l'assemblea dels dilluns i després el que fèiem també era cada tant fer com unes jornades així com de reflexió interna, que intentàvem marxar fora de la ciutat i estar el cap de setmana totes les que poguéssim i igual treballar-nos temes així que volíem com aprofundir més, no? I que veiem que amb aquesta cita d'una tarda a la setmana no ens donava i era una mica així com el funcionament. I sí, i què més? Què més volia dir? I bueno, i una mica la història va ser que al cap d'un any, o sigui, al gener del 2007, ens van fer un desalojo cautelar i quan ja estàvem com així com més relaxades i tal, o sigui que al final la casa va durar un any, vam fer... vam intentar com seguir amb el projecte, no? Perquè seguíem estant així com moltes implicades i ens en vam anar... bueno, just s'havien ocupat unes cases a Sants, que hi havia un local bastant gran amb un pati que es quedava així com per centre social, ens en vam anar cap allà, però aquest espai tampoc va durar gaire. I una mica el que... o sigui, el que va passar en aquell moment és que va ser un moment com de conèixer-nos moltes que veníem com de diferents llocs i espais feministes, no? I que aquest vincle sí que és una cosa que ha durat després, tot i no tornar a tenir com l'espai físic i participar totes del mateix col·lectiu, no? Però després, doncs, altres coses que han anat passant ens hem anat com retrobant, no? I va ser un moment així doncs, també de tenir com un vincle i uns llaços molt forts, no? Doncs una convivència molt propera, no sé, o sigui, per moltes... No sé, jo recordo aquell any així com de que era com el més important, vull dir que no feia moltes altres coses, algo currava, algo estudiava, però no sé, i moltes ens ho vam prendre així, i no sé, llavors pues, després jo crec que ens va costar com tornar a prioritzar-ho tant, no? I bueno, i una mica doncs sí, cuenta. Sí, igual... Igual, una de las cosas importantes también, este proyecto sale también de un grupo de Wendo, de autodefensa feminista, que de repente ya llevamos el primer grupo de Wendo que se formó aquí en... Bueno, primero, ¿no? Igual, antiguamente, pues igual habría otros, ¿no? Pero nosotras fue uno de los primeros después de que hubo, ¿no? Que se crearon más grupos, así, de autodefensa feminista de Wendo. Y después de un año, recuerdo, en este grupo de autodefensa, fue cuando ya empezamos ahí en plan, bueno, esta necesidad siempre del espacio físico, ¿no? Que parece que no es prioritario, de que está guay de que los proyectos no dependan directamente de un espacio físico, porque si no, no tendría sentido, ¿no? En el sentido, hay una necesidad de hacer política independientemente, pues en las calles, en cualquier lugar, pero como sí que era importante un espacio físico, no solo ya para nosotras mismas, sino para unir y hacer conexiones con otros grupos también diferentes, ¿no? De otros lugares, como en reencontrarte, ¿no? En, por así decirlo, en un espacio. Recuerdo que el flyer, bueno, el texto que se sacó y el flyer cuando mira, se ocupó... Lo tengo, os lo paso. El texto de algo se está cociendo es real, o sea, estuvimos 6 o 7 meses cocinando este proyecto. Puede parecer, ahora mismo nos puede parecer una locura en el sentido de todos... No es como muy inmediato, todo tiene que ser ya o todo tiene que tal. Y estaba todo como muy... Bueno, no, pues muchos debates de muchísimos temas. Ya de por sí, nosotros en el grupo de autodefensa, o sea, ya teníamos una afinidad política, que eso ya era importante. Pero tener el reto de ser ambiciosa y llegar a conectar con otros feminismos, ¿no? En plural, que siempre hablamos de que es un deseo, pero es complejo, ¿no? Llevarlo a la práctica, al fin y al cabo, aunque siempre existe este deseo, ¿no? De alguna manera de cómo ser capaces de buscar los puntos en común y a partir de ahí trabajar y no estar todo el rato incidiendo en la diferencia como algo negativo, sino, ¿no? Cogerlo como algo positivo. Será algo muy ambicioso y por eso, bueno, por eso esa cantidad de meses, ¿no? O sea, que es real o de algo se está cociendo, o sea, fue así, ¿no? Fue heavy. Y otro aspecto también a aportar es que veníamos todas de distintos proyectos de militancia política feminista de distintas partes del mundo también. Claro. Que eso era interesante porque confluimos en la Mambo experiencias, así como hablaba la compañera de los grupos de los 70, las mujeres que militaban en los grupos autónomos, nosotras también teníamos una doble militancia. Casi todas pertenecíamos a los movimientos sociales de base, al movimiento de ocupación, de contrainformación, en nuestro caso, como es la radio. Todas veníamos con distintas historias, distintos feminismos, distintas militancias, doble militancias, y así como en los 70 también tuvieron este debate, ¿no? En el 79, que igual eso puede ser luego para el debate más general, si hay continuación o no, nosotras también tuvimos esta pelea en nuestros, previa a ocupar la Mambo, en nuestros propios espacios, ¿no? Porque ya se hacían jornadas solo de mujeres, ya hay, acá hay compañeras que han estado antes que nosotras dando esa pelea. Entonces todo tiene una continuidad. La Mambo no salió de la nada, salió de un grupo que veníamos ya con este tipo de militancia, con este tipo de experiencias, que nos encontramos luego con otras, como comentó la Mire, que ya la primer convocatoria vinieron, ¿no? 50 mujeres comentadas. Bueno, en la inauguración eran 150, y de todas las generaciones, desde las más peques hasta las mujeres que algunas venían de la institución también, ¿no? Que vinieron compañeras de Caradona, bueno, no me acuerdo de otros sitios más, que sí que fue un encuentro, un lugar de encuentro, de compartir todo este tipo de experiencias, intentar retomar el tema del traspaso generacional de la lucha feminista, ¿no? Eso como un aporte. Mire, no sé si quieres cerrar. Sí, y bueno, una mica yo, que... Que, bueno, que una mica la dificultat que ens vam trobar també en no tenir l'espai físic va ser com un altre cop, com el... potser també ens va agafar com en un moment en què l'assemblea així gestora, no? O sigui, com aquesta assemblea que fèiem els dilluns no estàvem gaire fortes, no? Com de... I de cop quedar-nos sense l'espai ens va tenir com una mica de per a dónde vamos, cómo seguimos, qué cosas tenemos entre manos. I una mica, bueno, en l'any aquest que vam estar sí que va ser molt guai perquè doncs, coses per les que després doncs, ens hem seguit organitzant amb grups d'afinitat, amb col·lectius amb els que hem estat, doncs, jo què sé, pel 25 de novembre, pel 8 de març, coses que han anat sorgint després. En aquell moment de ser tantes, allà a la Mambo també van ser com moments en els que... vam tenir molta força, no? O sigui, era en plan de se me ocurre esto, pues somos 25 que lo hacemos, no? I sí que bueno, que era molt guai pues això, no? Com saber que comptàvem amb tantes i sí. I bueno, i la última cosa que vam fer així com juntes des del grup de la Mambo, vam organitzar, quan ja no teníem la casa en aquest espai on vam estar sants poc temps, un festival així de curs sobre violència, i va ser l'última cosa així juntes, així al cortocircuito, i bueno, i una mica, sí, fins aquí. Que si teniu ara preguntes a fer-li, si li podeu fer ara, o els hi podeu fer ara, perquè hauran de marxar algunes. Sí, bueno, o sigui, si voleu de concretament de la Mambo. Però bueno, també estan la Reg i la Beta, o sigui que, bueno, això, que sí, jo volia dir que si algú tenia alguna pregunta que em volgués fer, i si no, doncs ja després igual ja la va. Doncs, bueno, moltes gràcies també. I bueno, ara de la Mambo saltarem al Kurdistan i a l'actualitat. I una companya que està a Zadí, que és una plataforma de solidaritat amb el poble kurd, doncs ens explicarà aquest projecte del confederalisme democràtic i el que s'està treballant en clau feminista, ecologista i autoorganitzativa. I, per exemple, no, pues, tant la resolució de conflictes que estan tenint i sortint de només l'imaginari que tenim de dones armades i ja està, no? Vull dir, que ens explicarà més enllà d'això. Bueno, primero decir que da bastante vértigo hablar del feminismo de otras. Eso de entrada, ¿no? Aquí estamos haciendo una representación de una lucha que nos estamos llevando directamente en primera persona. De hecho, ahí agradecer también a María y a Marta, que han hecho un trabajo inmenso en traer compañeras del Kurdistán para poder hablar en primera persona de lo que está pasando ahí, del proyecto político que están realizando las mujeres allí. Y espero que también, si hay algún tipo de pregunta o de intervención, ellas puedan participar, porque están llevando, bueno, somos compañeras de la misma plataforma y están haciendo un trabajo excelente a ese nivel. Entonces, bueno, asumiendo la responsabilidad de hablar de un feminismo que no es el nuestro, o no es nuestra lucha, y prefiero la otra foto, esta es la que conocemos todas, ¿vale? Decir que bueno, como nos planteaban aquí en tema, el tema de la lucha feminista, sobre todo en Siria. Decir que es una lucha que están llevando las compañeras kurdas en todos los territorios del Kurdistán, en algunos sitios con mayor o menor intensidad, sobre todo me refiero en este caso a Irak, que en Irak la coyuntura política es otra, pero tanto en Turquía como en Siria como en Irán, las compañeras están autoorganizándose en todos los planos de la vida. Cuando hablamos en todos los planos de la vida, es algo que casi nos genera una envidia terrible, ¿no? Porque estamos hablando desde la economía hasta la autodefensa, hasta los movimientos de pacificación interna, en plano social, educación, en todos los niveles. Es una propuesta política que, bien como ha dicho aquí la compañera, es desde una perspectiva feminista, ecologista y evidentemente anticapitalista y antiestatal. Cosa que, claro, por eso supongo que todas nos maravillamos de este proceso político que está pasando allí. Evidentemente, en diferentes partes, como hemos dicho, el Kurdistán está dividido también entre diferentes estados, pues la realidad política que viven cada una de las compañeras o del movimiento kurdo es diferente. Entonces, claro, en Turquía está pasando lo mismo que está pasando en Rojava, y en Irán está pasando lo mismo, y también está pasando en Irak, en partes que no sean precisamente del partido político de la autonomía que está ahora mismo gobernando, pero la situación quizá de evidencia de ese proceso es diferente. ¿Por qué Rojava? ¿Por qué el Kurdistán sirio? Porque el Kurdistán sirio, evidentemente, después de que empezó la guerra civil en Siria, no hay un Estado fuerte que esté controlando, por lo tanto, ha surgido ahí toda una organización de base que ya estaba en la clandestinidad desde el principio, cosa que pasa también en Turquía en este momento, pero Turquía es un Estado fuerte, y todo esto hace que Rojava quizás sea ahora mismo como un referente directo, porque la autonomía que existe es la autonomía que forma parte de lo que es la idea política del confederalismo democrático. No sé cómo andamos todas de historia de la región, porque sé que es complejo. Me centraré básicamente un poco en Siria, porque es un poco lo que se planteaba desde la charla aquí. En 1962 es la independencia de Siria, después de toda una serie de procesos, de acuerdos con el protectorado francés, no sé qué, divisiones de territorio, o sea, haciéndolo muy someramente y de una manera muy amplia. Y evidentemente, bueno, ante esa independencia queda dividido todo lo que es la zona del Kurdistán o donde vive el pueblo kurdo en diferentes estados que provienen de estos acuerdos de Sans-Picot y estas cositillas, ¿no?, que podemos mirar en el Wikipedia. Entonces, digo para porque tengo un cuarto de hora, básicamente. Bueno, me dejan un poquito más, pero si solamente hablamos de autoorganización de las compañeras, ya nos comemos el cuarto de hora y más, ¿no? Entonces, claro, Siria queda conformado como un nuevo estado y, bueno, todas sabemos lo que ahora mismo está gobernando el partido Baas, anteriormente también gobernando lo que le queda, básicamente. Y en el 63, ya desde ese momento, desde el 62, a los kurdos se les niega la ciudadanía siria. Se les niega la ciudadanía siria porque todo proviene de una temporada de revueltas exigiendo el propio territorio para de autogobierno del pueblo kurdo, que estamos hablando de los años 20 o así, y se justifican en base a que la mayoría de los kurdos que están en Siria provienen de la huida masiva en las revueltas de los años 20, años 30 en Turquía, cosa que no es cierto porque es territorio kurdo. Entonces, en base a eso se niega la ciudadanía y a partir de ahí también se implementan políticas de colonización árabe. Es decir, se llama, bueno, es un proyecto del Partido Baas, que es lo que es el cinturón árabe, que es repoblar con población árabe para ir presionando a la población kurda. Más o menos teniendo en cuenta este tipo de contexto, podemos entender de que el pueblo kurdo en Siria, en todas otras partes también, pero en Siria vive una situación de segunda o de tercera bastante importante. Entonces, pasan muchísimos años y quizá llegando más hacia los años 80, que es cuando se organiza el PKK, este tipo de organización socialista, marxista-leninista, que no tiene nada que ver con lo que ahora, por ejemplo, planteaba ella como preguntas, ¿no? De una organización sin Estado y tal. Bueno, pues empieza toda una lucha de resistencia kurda ante las diferentes situaciones que están viviendo en los diferentes estados. ¿Qué supone eso? Pues que cada uno de los diferentes regiones pues viven su represión concreta. Pues evidentemente en Siria la represión del partido basista es muy fuerte y se incrementa sobre todo en los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? En los años 90 hemos de tener en cuenta de que Ocalan se había refugiado en Siria, huyendo de Turquía. Y hasta entonces más o menos había como una especie de situación un poco de no se mueve nada, todo está medio no meneallo, ¿no? En los 90 detienen a Ocalan y empieza una gran represión al movimiento, bueno, al pueblo kurdo en Siria. Finalmente Ocalan, bueno, ya sabéis más o menos, ¿no?, un poco la historia, ahora está detenido en Turquía, consiguió huir, con una serie de cosas, pero sí que se estableció pues las bases de la organización del movimiento kurdo de manera muy potente a partir de los 90, y eso supone un giro a nivel represivo muy importante para el movimiento kurdo a partir de los 90. Y si hablamos del movimiento de mujeres, que es un poco lo que nos interesa, claro, todo esto va paralelamente con una autoorganización propia de las mujeres. En 1987 se organiza desde la diáspora lo que es la Unión de las Mujeres Patrióticas del Kurdistán, que no es de una inspiración feminista directamente, pero tanto los colectivos y las organizaciones del Kurdistán sirio, como de Turquía, como de otras partes, se adscriben a este movimiento, que en realidad tiene base en Alemania. Paulatinamente este movimiento va derivando hasta en el 93... Habría que hablar muchísimo de lo que está pasando internamente en el movimiento kurdo. Las mujeres empiezan a organizar sus propias milicias en la zona de Turquía, empiezan cada vez a radicalizar sus demandas también, y podemos hablar, y estamos hablando todavía que en un movimiento marxista-leninista de corte clásico, que podemos diferenciar mucho a lo que está pasando ahora mismo en el Kurdistán en general. Estas compañeras empiezan a organizarse en milicias y las mujeres ya empiezan a derivar realmente a un trabajo feminista de base muy, muy potente. Esto mismo se puede similar a lo que está pasando en el Kurdistán sirio. Hasta, podríamos decir, más o menos las fechas son los años 2000, que empieza a hacer este giro político el propio PKK y el movimiento kurdo en general, manteniendo las distancias con lo que sabemos que pasa en Irak, pero en general empieza a haber un giro y una reinterpretación de toda su estructura política. Que bueno, a veces esto ya es interpretación personal. ¿Qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que ahí las compañeras del movimiento kurdo han tenido un papel predominante para variar lo que son la propia organización del movimiento kurdo. Desde el punto a realmente a plantarse y generar sus propias milicias, sus propias organizaciones, etc., hasta llegar a este momento en el cual nos encontramos y vemos que en Rojava o en otras partes del Kurdistán las mujeres se organizan directamente en todos los planos de la vida con sus propios grupos y sus propias organizaciones. O sea, ha sido un trabajo, estamos hablando de 30 años, 28 27 años, hasta llegar al punto en el cual ahora incluso la propuesta política del movimiento kurdo plantea el feminismo, la liberación de la mujer, como el hecho fundamental para la liberación de cualquier pueblo, no solamente el kurdo, sino para la liberación y el proceso revolucionario. O sea, es una evolución en que yo que interpreto, y yo creo que se puede entender, no solamente es una cuestión de un líder, sino es un trabajo de miles y miles de compañeras que han dejado la vida. Si hablamos de datos directamente, podemos decir que desde los años 80 hasta los 2000, más de 300 mujeres del Kurdistán sirio han perdido la vida en este proceso de evolución, de confrontación con el gobierno sirio, de lucha, y estoy hablando solamente de Siria. Podemos hacerlo extensible a todas las demás zonas donde está el movimiento kurdo trabajando desde la base. Entonces, nos plantamos más o menos en los años 2000, hemos visto que esto es una evolución que no surge como los champiñones, o sea, no es una seta. Este proceso, en el año 2000 se establece un partido político que es el PYD, que trabaja desde la clandestinidad, evidentemente, y el PYD empieza a adoptar lo que es, lo que conocemos como el confederalismo democrático, que es, vuelvo a remitirme, ¿no?, este proyecto político entre el feminismo, el ecologismo y la democracia directa, radical. Esta es la base organizativa de todo este planteamiento político. Se basa, empieza a funcionar en la clandestinidad hasta que, y ahí claro, ya empieza otro periodo de gran represión en que una gran cantidad de compañeras son también asesinadas y de hecho detenidas, y muchas han desaparecido en el proceso político. Pero eso no significa que, aunque ellas estaban integradas dentro de la organización del PYD, que es el Partido de la Democrático de Siria, ¿no? ¿Cómo es la traducción? Ahora no te voy mirando, cuando PYD. Sí, sí, bueno, es que es que todos son siglas, eso es un gran problema con el movimiento kurdo, que con las siglas te vuelves loca. Tú dices, ¿mola o no mola? Bueno, independientemente de esto, las organizaciones de mujeres se integran dentro del proceso del PYD, dentro de la construcción del PYD, pero mantienen sus propias estructuras y sus propias organizaciones. Una de las características del confederalismo democrático, Siria es donde es más visible, pero en Turquía pasa lo mismo y en muchos sitios de Irak pasa lo mismo, es que las mujeres se organizan de manera paralela, simultáneamente, pero paralela en todos los planos. ¿Qué significa esto? Significa que tú tienes tus organizaciones sociales, tus organizaciones políticas, tus organizaciones de autodefensa, tus organizaciones de pacificación interna, tus organizaciones económicas, absolutamente en paralelo, que y luego vas y formas parte de la representación que puedas tener en los grupos mixtos o de gestión general. Pero las mujeres se autoorganizan de manera absolutamente independiente. Cuando hablamos de que en Siria, en concreto, porque en cada sitio pues tienen su nombre particular, en Siria organizan su propio grupo, o sea, su propia organización paralela a todo lo demás que está pasando, participando luego directamente también en los organismos mixtos, de decisorios mixtos, es, pues, por ejemplo, lo que tenemos aquí atrás, la Yekitiya Star, que en Turquía es el KJK, en cada uno tienen diferentes nombres. La Yaquitilla Star se encarga de todos los planos de la vida y de hecho es el eje fundamental de la estructura organizativa de las mujeres en Siria. El KJA sería en Turquía, pero como nos estamos centrando, y si hablamos un poquito de la historia, nos tenemos que plantar más o menos en el 2005. O sea, el primer congreso, o sea, Guerra de Siria, 2011, ¿no? Empieza. 2005 se organizan secretamente y aquí ya sí que tengo que tirar de papeles, que el primer congreso es el 15 de enero del 2005 y entonces se declara el establecimiento de la Yaquitilla Star, ¿vale? Y empieza con la idea no solamente de operar en lo que es la zona de Rojava, sino en otras ciudades de Siria e incluso en el Líbano, ¿vale? Para implementar diferentes herramientas sociales para poder trabajar desde la perspectiva del confederalismo democrático y del feminismo del confederalismo democrático. El segundo congreso es en Kamishlo, es una ciudad que está en bueno, es la capital de uno de los cantones de Rojava. En este momento todavía no existe esto de los cantones, y en Alepo en el 2000, o sea, uno es en el 2007 y en el 2008, y sigue siendo secreto, todavía sigue siendo bajo clandestinidad. Ya el tercero, evidentemente, cuando empieza la guerra en el 2011, el tercer congreso, que es la foto que tenéis allí. La foto ya es en abierto y es en el 2011. Y ahí es donde empiezan a implementarse medidas. Claro, no hay Estado. Ahora la organización que se estaba generando desde el PYD y desde las estructuras de mujeres florecen visiblemente y empiezan a estructurar la sociedad en la zona de Rojava y todavía nos han declarado los cantones de Rojava, pero es, digamos, la organización real que hay para estos grupos sociales o para estos para estas regiones y para estos sitios, ¿no? Se abre y empiezan a estructurar medidas de trabajo y estas medidas son en varios planos, ya hemos comentado, económico, es decir, creación de cooperativas, porque evidentemente el modelo es anticapitalista y tendría que ser pues un modelo al menos que fuera en contra del modelo productivo capitalista. Por lo tanto, empiezan a establecer lo que son cooperativas. Generan 15 en ese momento, ahora mismo ya, cada día salen más escuelas y espacios de aprendizaje. Estamos hablando de todos los planos sociales, de aprendizaje. Generan dos, al principio, academias de mujeres. Ahora hablaremos del tema de lo que significan las academias de mujeres, porque es una implementación de una ciencia específica que podríamos entender como gerstoria. O sea, realmente están haciendo también todo ese trabajo. Y evidentemente ya en el 2013 se implementa, y además estamos hablando de que en el 2011 empieza la guerra, en el 2013 se crean lo que son, lo que ya sabemos, ahí sí que te pongo la foto de la otra foto, que es las que conocemos como IPG, que es quizá lo que es más llamativo o más ha llegado mediante los medios de comunicación, que es precisamente las milicias de mujeres, las milicias de autodefensa. Pero decimos que es una autogestión desde lo económico, lo social, la educación, la sanidad, etc., etc., y evidentemente la autodefensa también. Bueno, pues no solamente han hecho esto, me parece muy importante también decir que están teniendo iniciativas de reunirse con otros grupos de mujeres sirios, de mujeres sirias que no sean específicamente kurdas. Han montado lo que se llama la iniciativa de mujeres de Siria, que están estableciendo contactos para que extender de alguna manera este proyecto político, que no es únicamente kurdo, sino que incluye intenta incluir a todas las diversas etnias, religiones, culturas que viven en la zona, y que están incluso planteando a medio plazo, ¿no?, el generar un encuentro a nivel de todo Próximo Oriente, y evidentemente aspiran a encontrarse con todas nosotras. Hay una frase que me parece muy hermosa de uno de los congresos, que es: por muy diferentes por nación, creencia o racia, las mujeres somos uno, somos una. Con lo cual, un poco esto es lo que inspira la revolución de las mujeres kurda. Y ¿cuánto tiempo llevo? 17 minutos, me estoy pasando. Bueno, sí, hablar del... Si me dejáis un poquito más, ¿no? La genealogía es... Si es que me quedan tres hojas. Bueno, pues no solamente las compañeras de Siria, sino todas las compañeras que forman parte de este proyecto político, que es el confederalismo democrático, están generando una nueva ciencia, que es la ciencia de las mujeres. Y de ahí la creación de lo que se llaman academias de mujeres, en la cual tanto en la metodología como el contenido es completamente desde una perspectiva de las propias mujeres, desde recuperar la historia de las mujeres, desde establecer una crítica al poder, de cambiar lo que son el sujeto del aprendizaje, por lo tanto también romper la dicotomía entre alumno y maestros, ¿no? Toda experiencia es válida, seas universitario o analfabeto o analfabeta, o sea, realmente estamos intentando buscar una nueva forma de comprender el mundo. Y había un dato que se lo he leído antes a la compañera que me parece muy interesante, que consideran a las mujeres como el actor principal en la economía y la economía en la actividad principal de las mujeres, por lo tanto, a causa de esta, la consideración que tiene el capitalismo de que el hombre es el responsable o es el gestor de esa economía, dice, a causa de esta contradicción básica, al parecer la modernidad capitalista debe ser finalmente superada. O sea, realmente están estableciendo nuevas estructuras de análisis para entender el mundo desde otra perspectiva, que yo creo que ahí conectamos un poco todas lo que estamos haciendo. Que ella quería hablar del tema de justicia, voy a pasar también muy encima del tema. Justicia, el tema de policía, ellas prefieren llamarlo como grupos de pacificación, tanto todo lo que es referente a violencia machista está gestionado directamente desde las asambleas de mujeres. Creen que la unidad principal son las comunas son grupos pequeños de familias, hay comunas exclusivamente de mujeres que están intentando también aislarse de la incidencia machista, ¿no? En su gestión, es un proceso, están aprendiendo, ellas mismas nos dicen, ¿no? Las compañeras, estamos en un proceso de aprendizaje constante, no tienen las cosas establecidas y así tal cual, pero están intentando gestionar los conflictos desde ellas mismas, sobre todo a nivel de juicios y cosas así. Sí que hay algunos estamentos, o sea, se intenta resolver desde las comunas, pero si no hay manera de una resolución del conflicto mediante reparación, que es lo que se podría conseguir, hay todavía una pervivencia de tribunales para poder resolverlo, pero en el caso de violencia machista es de mujeres, el tribunal está gestionado por mujeres, a nivel de policía, las asasillas, que había una foto ahí atrás, es una policía no profesional, rotativo. Cuando se trata de temas de violencia de género, otros también, pero específicamente los de violencia de género, solamente lo tratan las compañeras que están dentro de esta especie de policía o grupo de pacificación, como ellas dicen, y el espíritu es que todo el mundo pase por allí y todas las compañeras pasen por ahí para que a medio plazo sea innecesario tener un tipo de policía. Y luego también decir que el confederalismo democrático no ha roto todavía todos los esquemas de las estrategias de poder. Hay muchas participación dentro de cuestiones de elecciones democráticas, pero están haciendo cosas como, por ejemplo, la copresidencia obligatoria, que eso significa que cualquier cargo público o de presidencia del partido sea siempre un hombre y una mujer, y que las asambleas, en caso de Rojava, se planteaban un 40% de participación de mujeres, un 40% de hombres y un 20% reservado a otros grupos culturales, étnicos o religiosos, cosa que, por ejemplo, en Turquía es 50 ya, o sea, no es el 50%, sino no se asumen las decisiones de las asambleas como, o sea, no se asumen las decisiones de las asambleas como válidas si no hay una representatividad obligatoria de un 50 o 40% en caso de Rojava de las mujeres. Se están implementando muchísimos proyectos de contraviolencia, es un problema grave que tienen en Kurdistán, la violencia machista, y las compañeras están autoorganizando de manera a saco, o sea, no sin complejos. O sea, quiero decir que las guerrillas urbanas, ahora estoy pensando en Turquía este último verano, las compañeras, aparte de estar haciendo la autodefensa de sus pueblos, iban a por los maltratadores directamente, por ejemplo. Quiero decir que realmente es un proceso que están llevando, que están implementando medidas bastante radicales, no siempre compartidas por todo el mundo, eso hay que decirlo, pero realmente yo creo que estamos viendo como que es un proceso revolucionario, que a mí esto también es de la Janet Biel, ¿no?, que estuvo por allí. Decía, bueno, si hay un movimiento revolucionario que bueno, ha puesto a las mujeres como sujeto revolucionario, es este el movimiento kurdo, al mismo nivel que podríamos haber entendido el proletariado el siglo pasado, ¿no?, en este proceso histórico que hemos vivido desde los últimos, desde la contemporaneidad. Pues eso, yo simplemente decir que se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, si esto lo dejamos, y que me gustaría también que las compañeras que tienen un trabajo de base brutal sobre el feminismo kurdo y las compañeras kurdas también. No, explicar sobre qué. gracias. Pues está. Si alguna vol preguntar coses o també comentar, hem dit que si algunes voleu també comentar les vostres experiències o voleu fer preguntes a les companyes que han vingut, que endavant. Ara, bueno, moltes gràcies també per la Coni. I ara passarem a parlar de també l'actualitat, però aquí a casa nostra, amb una companya del comitè de Vaga de Totes de Sant Andreu Nou Barris, i que ens agradaria que ens comentessis què és o què ha sigut en Vaga de Totes, si encara està en un punt mort, si continuarà, i que també què ha significat, no? Bueno, a ver, yo participo de la Vaga de Totes desde la primera mani, o sea, no soy de las que lo hizo, bueno, desde el principio. Veo que aquí hay compañeras que pertenecen al Grupo Motor, ¿no? Entonces, si queréis decir, o sea, yo, claro, yo me basaré un poco en el ámbito del Comité de Vaga de Totes Nou Barris San Andreu. Claro, yo todo lo que sé de Vaga de Totes, cómo surgió esa huida. Entonces, si queréis decir algo, y luego yo ya me lanzo, ¿no? ¿Así o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Ah, vale. Pues cuento mi experiencia y luego sí de esto. Bueno, desde la primera mani de octubre, el 22 de octubre del año pasado, es cuando, bueno, hubo un éxito de asistencia, o sea, fue increíble la difusión que se hizo desde las personas que lo llevaban del Grupo Motor, y empezaron a haber una descentralización de la Vaga de Totes, creándose núcleos en distintos barrios de Barcelona. Uno, bueno, en ese territorio teníamos San Andreu y Nou Barris, que era separado. Y nosotras, pues, como para tener más fuerza, pues dijimos un poco de juntarlo. Entonces, empezamos un poco a mirar las problemáticas que tenía el barrio. Claro, porque para nosotros la idea de Vaga de Totes era, claro, estábamos cansadas de la típica huelga, que bueno, el trabajo asalariado, cuando las mujeres pues estamos apartadas, ¿no? No, nunca ha habido nada rompedor de una huelga a grandes rasgos de mujeres que estuvieran organizadas y que tuvieran una lucha más bueno, en primer plano, y creíamos que bueno, pues llegaba la hora un poco de alzarnos un poco con ello. Desde Nou Barris San Andreu, bueno, pues empezamos a hacer una serie de actividades. Bueno, desde había comité, o sea, estaba el comité de Nou Barris San Andreu, y luego también algunas participábamos en la Vaga de Totes, o sea, que se estaba haciendo la manifestación, porque la segunda manifestación, que fue el 19 de mayo, fue diferente, fue bastante diferente, porque se descentralizó tanto y las fuerzas pues fueron más a nivel de barrio. Y nosotras, pues, planteamos la manifestación que hubo, o sea, el día, la jornada. Previamente hicimos una jornada, bueno, que era que convocamos un torneo de fútbol feminista en Baicarca, y bueno, invitamos a todas las, bueno, a todos los colectivos de mujeres para que vinieran e intentar un poco, pues, hacer un poco de pasta y juntarnos un poco todas, ya que venía la manifestación y queríamos un poco meterle caña. Entonces nosotras planteamos ese día, por la mañana, el día de la mani, yo os hablo de lo que he vivido como experiencia, porque no puedo hablar de lo que no. Ese día, el día del 19 de mayo, nosotras pues fuimos a un instituto, porque creíamos que era esencial pues hacer un pasaclases y hablarle a los alumnos, que eran los que, pues un poco, bueno, alumnas que eran un poco las que creíamos que tenía que llegar el mensaje. Y bueno, el pasaclases fue por la mañana, fue bien. Lo que pasa es que se quedaron un poco... No se lo esperaban, porque no, claro, nosotros hacíamos las preguntas controvertidas de ¿quién cocina en casa? ¿Quién hace trabajos de curas? Y claro, estaba el típico que decía, yo, mi padre, claro. Pero luego hacíamos ver que no, que realmente las que hacían el trabajo eran las mujeres, o sea, las madres. Y fue muy bien, creo que lo hicimos, o sea, estuvo bastante bien. Y bueno, y luego también, bueno, luego lo que hicimos fue ir al mercado a repartir octavillas e informar a las personas un poco más mayores. Para un poco... Que siempre ha costado. O sea, el problema de la Vaga de Totas, bajo mi punto de vista, es que siempre ha costado transmitir el mensaje. El mensaje de cómo... O sea, el problema es que, claro, todas teníamos una idea de que era la Vaga de Totas, pero no había algo fijo entre todas de vamos todas juntas a por ello. Entonces costaba un poco. Luego fuimos a la Mani de la Tarde y la Mani de la Tarde, pues... Fue distinta. Aparte que en plan de organización de vagatotas en los núcleos y tal, nos organizamos bien, o sea, bien, y hubo mucha participación. Pero bueno, de asistencia a la mani no fue muy bien, y bueno, también llovió y esto pues a la gente pues no vino tanto. Lo bueno es que fue mucho más combativa, o sea, ahí una cosa que... O sea, a cambio del 22 de octubre, que fue más lúdica, más de transmitir el mensaje, la del 19 fue más cañera. Teníamos pensadas acciones, pero bueno, al final no se pudieron hacer por problemas técnicos. Pero bueno, salimos muy contentas a nivel de combatividad. También la policía, también nos decían todo el rato, los mozos van a cargar, están diciendo que paremos ya, tal. Pero claro, y eso... ¿Sabes? O sea, no... Claro, se viene la tesitura un poco de, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Que hay gente, hay cuatro bloques de tías organizadas de Grupo Afinidad que están, no sé, dándole al... Bueno, contra lo que estamos luchando, ¿sabes? Contra las grandes, bueno, grandes empresas o, bueno, estética. Y, bueno, y a ver, la conclusión, pues eso, que falló un poco la asistencia y faltó un poco transmitir el mensaje que queríamos hacer llegar a la gente, pero bueno, a nivel de empoderamiento y a nivel de individual y como colectivos, pues yo creo que fue muy positiva, y a nivel de lucha y combatividad fue muy positiva. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, hubo un parón. Ahora ya, pues no sé, a nivel de Barcelona, los comités cómo están. A nosotros personalmente, el de San Andreu Nou-Barris está un poco muerto, bueno, porque viene vacaciones, la gente pues tiene otras movidas, todas estamos organizadas y es más complicado. ¿Qué pasa? Que ahora, como punto positivo, ya es cuando tal, el otro día, bueno hace un tiempo que unas cuantas personas de la Vaga de Totas estábamos pensando en reactivar el tema. Estamos pensando en reactivar el tema de una manera más, o sea, como... no tan genérica, ni que, o sea, entenderla como una, ¿sabes? Y más unitariamente. Entonces, la idea es tocar temas laborales y de reproducción, de trabajadoras domésticas. Esa es un poco la idea. Luego, la propuesta, está un poco, hay que hacerla, y hay convocada una asamblea que es el jueves que viene, a las 8:30, en la Cruilla, y ahí es un poco donde, queremos que venga el máximo de mujeres, y un poco volver a reactivar el tema enfocándolo de otra manera y haciendo autocrítica con que hemos fallado y que podemos un poco hacer bien, porque es una pena que muera, porque no puede morir esto. O sea, hay que enfocarlo de otra manera, pero no sé. Y hasta entonces, si mis compañeras quieren decir algo del Grup Motor. Doncs que com a experiència de que Vaga de Totes va venir al nostre institut, doncs que al principi és això que deia la Nieves, de que hi va haver com un primer rebuig per part dels alumnes, i era com, buah, què m'estan dient aquestes, ara de qui en cocina, qui en hace no sé què, a casa meva ho fa el meu pare. Però una cosa positiva va ser que al cap d'una setmana de que vingués Vaga de Totes a l'institut, es va crear un grup de dones que va funcionar durant 4-5 mesos i fins que va acabar el curs. Llavors és com una victòria, no?, de l'alumne del Vall de Mosa. No, i de vegades totes. Érem unes quantes, no sé, 15-20 o així. Era un grup de mixta. Està molt guai, un institut, un grup de mixta. Ja, a més, des de primero de ESO a segundo de bachillerato, como gente de todos los cursos, fue bastante brutal. Hicimos un cinefòrum i això. Es parlaven els temes com que... A secundària li interessen més, que és la depressió estètica, relacions sexoafectives i aquests temes, que va ser molt guai, l'experiència. jo vaig escoltar la seva i vaig parlar amb un del MIR i li vaig comentar que hi havia dones del MIR, volia saber, no, saber què havien fet i... És que és molt bo, tia. És que és molt bo. I, aviam, és que jo estic fent una ruta libertària a la Festa Major per informar-me sobre el MIR i què havien fet i tal. Llavors vaig anar a parlar amb ell i li vaig dir que havia estat a la xerrada teva. Va canviar de cop. O sigui, havíem estat parlant la mar de bé. Vaig dir, t'ho dic en sèrio. Llavors vaig dir que allà és com cotilleu, però és veritat. O sigui, li vaig dir, vaig veure una xerrada d'ella i jo he vist que en el MIR havien hagut dones. Diu, dones? No. Bueno, aviam. Diu, van venir les parelles dels nois que estaven al MIR. Dic, ja, però alguna cosa van fer. Diu, bueno, alguna cosa van fer. Però, o sigui, ho va tornar a desvaloritzar. Llavors sí que diu que les dones que van estar més implicades van ser les de la olla i que les del MIR pues, van ser més les companyes dels nois que estaven, però van fer alguna cosa. I no va voler, o sigui, no va haver-hi manera d'estirar-li per dir que sí. Però em va saber molt de greu, perquè jo venia de la seva xerrada, vaig venir amb molta il·lusió i el tio m'ho va tirar una mica per terra. Llavors és com dir... Falta mucho, ¿eh? Aquestes anècdotes són importants. Vull contestar. Sí, bueno, vull aportar alguna cosa. No. O sigui, d'una banda, al MIR hi ha per lo menos tres dones que han sortit o no han sortit els noms. Una de ses tantes és una surta... Bueno, un treball que jo he fet, que si no me'n record malament li he posat el nom de Marci. Totes tenen pseudònims, llavors, com que són anglosaxons, a vegades me li puc liar una mica. I aquesta és el cas que he explicat de que es va implicar a l'hora que un home, en el mateix moment, i no va arribar a poder formar part de ses accions. De fet, la vegada que se'n dona compte en el que no està a un nivell d'igualtat és quan han fet una acció, no l'han avisada, i utilitzen casa seva, casa dels seus pares, per refugiar-se, no? Llavors, ella va veient com va ser història i quin paper li otorga, no? I al final ella decideix sortir. Vale. Llavors, hem de dir que, clar, d'una banda també el MIR com acaba tinguent tot un pes, perquè és un grup de referència a Catalunya, no? Que comença i que extén totes unes idees i un tipus de lluita, però també ho és perquè s'han escrit llibres sobre ell i no s'ha xerrat gaire d'altres grups. O sigui, hi havia l'Olla i hi havia molts altres grups que no tenien nom. Llavors, també un dels problemes acaba sent aquest, que bueno, també perquè, clar, hi havia en Salvador Puig Antic que va ser assassinat i tal, però s'acaben com heroïcitzant i xerrant només pues, d'un tipus d'accions o de grups, no? Que al final, a la pràctica, pues, ells han reconegut, en Jan Marroian i molts altres han reconegut que eren molt masclistes i que se n'adonen ara i han demanat... Bueno, davant jo m'han reconegut públicament pues, que eren molt masclistes i que els sap greu, no? O sigui que les dones podien estar dins del grup pues, a segons quins nivells, però que, per exemple, a nivell de fer accions o de lluita armada i tal, pues, no hi eren perquè les deixaven a la rereguarda per protegir-les, no? I pues, aquestes cometes. Llavors, se n'adonen, en part n'hi ha qui se n'adona més i qui se n'adona menys, no? I aquest és un fet. Després, clar, hi ha molts altres grups que podien funcionar així o no, no? Però una cosa interessant que vull dir és que a través d'aquesta feina, com amb el canvi d'enfoc, no, des d'un punt de vista pues, feminista i de perspectiva de gènere, una cosa que jo m'ha agradat molt és que un home del propi grup del MIR, que no cal que diguis nom, es va acostar a jo i em va dir m'ha agradat molt la teva feina i entenc que hi ha també com un reconeixement i un... no sé com ho diria, un alleugeriment, perquè aquestes altres perspectives, que no són aquesta mirada tan pues, de l'heroi, el tio duro, el no sé què, no? Que té en compte pues, el dolor, els companys que s'han perdut, les contradiccions de la lluita, el preu tan car que han pagat les persones que han lluitat en aquests grups i d'aquesta manera, etc. I s'ha fet alhora també com una reconciliació o una posar sobre la taula aquestes relacions de gènere desigual que s'han pogut xerrar entre ells, no? O sigui, Marci deia, jo no els puc criticar perquè són els meus. O sigui, eren les persones amb qui s'identificaven políticament i que han generat llaços forts moltes vegades al llarg de la seva vida. O sigui, segueixen sent companys molt importants, però alhora hi ha un malestar i un dolor pel fet de que han sigut tractades d'aquesta manera, no? I és aquesta contradicció, aquesta ambigüitat entre són els meus companys i me'ls estim, però tinc un dolor perquè m'han tractat d'una altra manera, no m'han deixat, m'han discriminat, no? I això és algo que surt a quasi tots els relats. Llavors, bueno, o sigui, la feina està supostament en posar els punts sobre les dits en aquest mil, però també en treure altres experiències, altres grups, no? I no quedar-nos només amb el referent una altra vegada, que al final referent ho és, però en part, no? Referent d'aquest.